blask jest nikomy, życie zasłony. Kłyć ci oddaję pokłony, nadzieją złudzony jak brudny świat szalony. Powołany było świecić do szczytu korony, przez miłość do im powalony, nie tak kojarzony. Styl obla rozdwojony, nie jak większość powielony, a na później odłożony, kłamliwy skurwie trupem położony. Nie oddajcie stylu, bo został gdzieś zgubiony, mówią pogani nieuszczony, zbiera wreszcie uprawnione plony. Mózg przez kościół na części pokrojony, potem reklamą kum złożony, a do gówno do stopów pierdolony. Wiem co robisz, więc był zadowolony, gdy wpadniesz bez wyjścia w ciemnej klatce rośniony. Na ostrym terenie obudzi strach i porażony, w imię prawdy do walki tę, którą pobudzony. Wciąż blask jest nikomy, ogień halumami spłodzony, twój łeb w cień odwrócony, pełnią księżyca zakręcony. Gdy zajera z twojej głowy wyrastają glądy, biegł po życie rozwalony, kod DNA zmieniony, na pożarcie koją wystawiony, walc o wolność uwieczniony, twój wściekły ryb pierdolony, przez przemoc i pieniądze odmieniony, jest zmienioną miłością zawiedziony, jak jednak miejscami zamieniony, powłoce burbulem ukojony, zamieszanie znak odwrotny powierzchowny, na przedczesny śmierć narażony, ziemny mur LSD zwalony, uśmiech z twarzy wykluczony, w ukryciu myśli ważą tony, gwiazdą prawdy uniesiony, całe życie nawalony, w ramie klucz już przekręcony, więc duch zapłonie, blasku jest pragniony. Blask jest nikomy, odruch samoobrony, nieprzyjaciel z równowagi wytrącony, inwazja glony, no to oblast tak skaniony, gdy duch zapłonie, blasku jest pragniony. Blask jest nikomy, odruch samoobrony, nieprzyjaciel z równowagi wytrącony, inwazja glony, no to oblast tak skaniony, gdy duch zapłonie, blasku jest pragniony. Blask jest nikomy. Uniesiony i porwany, listą chórą pociągnięty i owiany, problem rozwiązany, 132 dni kany, w codzienności zabłąkany, przez normalność i fantazję wyczerpany, stalowe życia kajdany, PWN tu z obla po drugiej stronie ściany, w inny sposób wyrażany, w blasku jest nikomym wytwarzany, każda myśl to inne plany, proponowany, duchany, niecenzurowany, a jednak zakazany, za narkotyk uważany, sam tak mówisz, białym proszkiem nadmuchany, mocnym brzmieniem swą energię zwerbowany, mój głos tutaj niesłyszany, twój ruch, twój błąd zdecydowany, mój świat taki znika dla mnie zamazany, gdy zapadasz, otwórz bramy parku Anny, z lśniącej zbroi myśli potok wylany, połączona druga strona dla odmiany, nowy styl prezentowany, odbijany blask lustrzany, dziś dom opalany, iskrą ognia okrzesany, na niebie zgubione myśli czarne jak ból urydwany, tak naprawdę jeden raz zakochany, nieuczciwą miłością rozerwany, wszystko mija, czas zabliźnia rany, poziom uczuć wyrównany, stan i obrót rzeczy przewidziany, ruch podziemia powiązany, ja zostanę taki sam bez zmiany, nieobliczany, zbuntowany, w równowadze jest trzymany, mój styl obla być nie może sklonowany, gdyby nawet stosowany, i tak czegoś brak, tak jak jeden świat na zielono malowany, park dziułany, hodowlany, blaskiem i oblany, w blasku jej znikamy, w centrum parku Blazy, any, many, many, many. Jest nikomy, odruch samoobrony, nieprzyjaciel z równowagi wytrącony, inwazja glony, no to oblast statek skaniony, gdy znów zapłonie, blasku jest pragniony. Blask jest nikomy, odruch samoobrony, nieprzyjaciel z równowagi wytrącony, inwazja glony, no to oblast statek skaniony, gdy znów zapłonie, blasku jest pragniony. Blask jest nikomy.